राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरणागति मुख्य है। अर्जुन और भगवान साथ में ही रहते थे, परंतु जब तक अर्जुन शरणागत होकर के बात नहीं पूछते हैं तब तक भगवान गीता नहीं कहते हैं। तो शरणागत कौन होता है? जो अपने को साधन करने में असमर्थ समझता है, अपने को निर्णय कर नहीं करता कि मैं किस मार्ग से कैसे चलूं, उसके लिए शरणागति सुगम होती है। जो अपने आप स्वयं साधन कर सकते हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं, परंतु अपनी निर्बलता से घबरा जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश नहीं होता है, अपने बल से निराश हो जाता है, अपनी योग्यता से, अपनी विद्वत्ता से अपने समर्थ नहीं मानता है, परमात्म तत्व को चाहता है, वो शरण होता है। अपने उद्योग का भरोसा रखता है, अपने ज्ञान का भरोसा रखता है, वो अपने बल के भरोसे चलता है, वो शरण नहीं होता। शरण होने में बल का अभिमान बाधक होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो अर्जुन सब तरह से अपने को सबल समझते थे, पर युद्ध का मौका आया तो उसमें उसने देखा दोनों सेनाएं जुट गई है और युद्ध होने की तैयारी हो गई है। शंख वादन हो गए, बाजे बज उठे, बस अब युद्ध की तैयारी है। ऐसे समय में अर्जुन ने कहा कि दोनों रथ दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करूं, मैं देखूं। भगवान ने वैसे ही किया और देखा तो अपने सेना में तो अपना अपन पहले था ही, अब उस सेना में देखा तो अपने ही अपने आदमी है, क्यों कौरव पांडव दो है नहीं, भारत में ये दोनों। तो उसको देख करके सम्मोह हुआ, निर्णय नहीं कर सकी मैं क्या करूं, तो किस में निर्णय कर सकी नहीं कर सके। विजय में संदेह नहीं, परंतु इसमें जो युद्ध किया जाएगा तो पाप लग जाएगा, वो पाप लग जाए इस बात को देखकर मैंने माई कि मेरा कल्याण कैसे हो, ये तो कल्याण की बातचीत ही नहीं थी। परंतु घबराए कि इसे बड़ा पाप होता है, तो घबराहट में जो भय है वो भय मारने का, मरने का नहीं है, मारने का है, मैं मर जाऊंगा ये भाव नहीं है। भय है कि ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को मारने से हमें पाप लगेगा तो हमारा पतन हो जाएगा, कल्याण कैसे होगा। तो उस बात में वो निर्णय नहीं कर सके, वो निर्बल नहीं है, निरुत्साह भी नहीं है, तो निर्णय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से देखा जाए तो युद्ध करने से बड़े बड़े हमारे पूजनीय आदरणीय वे मर जाएंगे और कुटुंब मर जाएगा, तो उसमें बड़ा भारी पाप लगेगा। पाप में वाश्रय दसमा न त्रीता न आतता है, आता उमर में तो पाप ही लगेगा, तो मैं कैसे बचूं? तो भगवान ने फिर ऐसे संदेह में उपदेश दिया। तो संदिग्ध होने पर अर्जुन भगवान से पूछता है, कालपण्य दोषोपहत स्वभाव, इस कायरता के दोष से मेरा स्वभाव तिरस्कृत हो गया, युद्ध में मेरे को उत्साह था, युद्ध में उत्साह स्थायी भाव होता है, ये जो वीर रस है उसमें उत्साह ही स्थायी भाव होता है, लोगों में लड़ाई होती है वो लड़ाई होती है क्रोध पूर्वक, तो काम और क्रोध के वशीभूत होने से अधर्म होता है, धर्म नहीं होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो उत्साह था, पर उत्साह में परलोक की बात हो गई, उस विषय में संदेह हुआ। पहले से सलाह हुई थी, आपस में विचार किया था, तो युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र भूमि मानी गई, मानो वहां मरने से उद्धार होगा, कल्याण होगा। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है, कोई काम करो जीव के कल्याण के साथ संबंध रहे, क्योंकि ये जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, ये हमारी सदा से संस्कृति रही है, तो युद्ध कुरुक्षेत्र में होना चाहिए, वो बड़े बड़े ऋषियों की महात्माओं की तपोभूमि है। कुरुक्षेत्र है भाई देव यजनम भूतानाम ब्रह्म सदनम, ऐसा स्वयं आता है, देवताओं के यज्ञ की जगह है, प्राणियों के लोग ब्रह्म लोग है, ऐसा पवित्र देश है, उसमें युद्ध करें, इस वास्ते कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि, युद्ध करने की भूमि निश्चय की गई। तो पहले से कल्याण का निश्चय है, ये ऊपर की बात तो दुर्योधन की जिद है कि मैं पृथ्वी नहीं लूंगा, पांडवों का तो कल्याण के विचार में विचार है, तो अर्जुन इस विचार से घबरा गए, महाराज जो पाप लग जाएगा तो पाप से मैं बच जाऊं, ऐसी बात बताओ, तो युद्ध को छोड़ना नहीं चाहते और कल्याण चाहते हैं, इस वास्ते वो नहीं युद्ध से कह दे मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा कि युद्ध करने से नहीं, युद्ध न करने से पाप लगेगा, न करने से पाप नहीं लगेगा, न करने से पाप लगेगा, क्यों तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो भगवान की आशे अर्जुन देखता है कि बड़े पूज्य गुरुजन है, कसम भीष्म द्रोण को मारूं, एक तो हमारे वंश से पूजनीय है भीष्म और विद्या से पूजनीय हमारे गुरु आचार्य द्रोण है, उनको बाणों से कैसे मारूं, इस वास्ते हमारा कल्याण नहीं होगा। इस बात को लेकर वो घबराए, तो कहते हैं कार्पण्य दोषो भले स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म समूढ जीता, धर्म के पालन करने से कल्याण होता है, धर्म से काम भी होता है, धर्म से मोक्ष भी होता है, सकाम भाव कैसा है, धर्म तो उससे कामना की सिद्धि होती है, और तो निष्काम से पालन किया जाए तो कल्याण होता है, तो यहाँ तो युद्ध में पाप नहीं होता है। तो भगवान ने कहा तो पाप युद्ध नहीं करेगा तो लगेगा, तो ये बात है, संदेह हुआ तो भगवान की शरण गया अर्जुन, ये शेष या निश्चितम रोहित में शिष्य कल्याण वो निश्चित वो मेरे को कहिए, तो ये कल्याण की कामना हुई उसके भीतर, पहले ये नहीं थे, ये युद्ध से हुई, और युद्ध करने में बड़े उत्साह से कहा दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, किनके साथ युद्ध करूं, कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। तो भीष्म जी द्रोण के सामने रथ खड़ा किया भगवान ने, जिससे ये मोह जागृत हुए और बोले कि कुरु वंश कौरवों को देखो, कुरु वंश हम देख रहे अपना ही वंश देखा। तो वो मोह हो गया पैदा, उसे विषाद हुआ, दुख हुआ, तो भगवान के ही शरण होकर पूछता है कि मैं कल्याण कैसे हो। तो आरंभ में शरण हुई अर्जुन, युद्ध में शरण होने पर भी विचार किया युद्ध में तो मारे जाएंगे तो पाप लगेगा, उस बात को लेकर कहता है कि नहीं, युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले क्या शरण हूं साक्षी क्या दीजिए, पीछे कहता है युद्ध नहीं करूंगा। तो हम भगवान मुस्कुराते हुए उपदेश आरंभ कर देते हैं। तो तरह तरह से अर्जुन की शंकाओं का उत्तर देते हुए गीता कहते कहते अंत में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहंत्वा स्तरो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशिष्य। मतलब क्या हुआ कि ऊपर की क्रियाएं है ये पाप और अकल्याणजनक नहीं है, इधर का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो तू भजर, तू केवल मेरी एक शरण आ जा। तू कहता मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता तो अपने पर धर्म के निर्णय का बोझ क्यों लेता है। तो धर्म के आश्रय को छोड़कर सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जा, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। तो ये भगवान की बहुत अधिक विलक्षण कृपा से ये भगवान कहते हैं सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो शरणागत भक्त के लिए फिर डर नहीं रहता, और शोक चिंता होती है तो भगवान कहते हैं मासो तो चिंता मत कर, तू शोक मत कर, तो काम करो, चिंता मत करो, भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। तो ऐसे होने के लिए भगवान ने शरण होने की बात की। तो अर्जुन को शंकाएं कई हुई, वो पूछता रहा परंतु शरणागत होकर के पूछता है। तो बीच में नैजोत से कह दिया इस बार से भगवान को बुरा लगा। तो 18वें अध्याय में जाकर कहा तू युद्ध नहीं करोगे कहते हैं तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि युद्ध में तू टिक नहीं सकेगा, युद्ध करेगा और स्वयं करेगा तो तू तेरा पतन होगा, और मेरे करने से करेगा कल्याण हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या निकला, आप अपनी मर्जी से जो काम करते हो उसमें पाप और पुण्य की भागी होते हो, और भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम करते हो तो कल्याण होगा। वही युद्ध अपनी मर्जी से करता है अर्जुन तो पाप का भागी होता है, परंतु भगवान के कहने से करता है तो पाप का भागी नहीं होता। अपने करता है वो अपने बल का बुद्धि का आश्रय लेता है, अपनी उन्नति के लिए अपने विजय के लिए करता है, और भगवान के लिए युद्ध करने में अपने बल बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, और अपने सुख पाना एक परिणाम भी अपने लिए ये नहीं करता है, भगवान के कहने के अनुसार करता है, इसका कल्याण होगा। तो हम लोग भी ये शिक्षा ले सकते हैं अपने अपने वर्ण वर्ण आश्रम अवस्था परिस्थिति जैसी आ जाए उसमें अपना कर्तव्य क्या है, कर्तव्य से चूक न करें, अकर्तव्य का कभी अनुष्ठान न करें, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुक्ति की चिंता न करें। शेष कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये गीता से ये बात सिद्ध होती है, चारों वर्ण चारों आश्रम स्त्री पुरुष और पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, नीचे से नीचे योनि में जन्म लेने वाला, अपने लिए जो कर्तव्य शास्त्र कह दिया, संत महात्मा ने कह दिया है, बड़े अच्छे पुरुष आचरण करते आए हैं, ऐसा निर्णय करे कि मानो इस मर्यादा में चलना है, उसी मर्यादा में वे चलते रहे, उनका कल्याण हो जाएगा। गीता में साधन भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये तो खास चार बताए, इसके सिवाय बहुत से साधन बताए। एवं बहुविधा यदता, एवं बहुविधा यज्ञ वितता, ब्रह्मणों के वेद की वाणी में बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, सब कल्याण करने वाले हैं। तो यज्ञ सबसे कल्याण हो जाता है, तो अपने अपने कर्तव्य से कल्याण हो जाए, कल्याण के मार्ग के ही है। पर गीता कहती है कि अपने को जो प्राप्त हुआ है सामने कर्तव्य, उस कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करें, भगवान की आज्ञा कर दे, भगवान के अर्पण कर दे, तो अर्पण कर्म कर दे, पहले ही अपने आप को भगवान के अर्पित कर दे, फिर भगवान की सिद्धा के अनुसार चलता रहे। चिंता आवे तो उसके लिए भगवान को तुम चिंता मत कर। तो हम मर्यादा पूर्वक अपने वर्णाश्रम के अनुसार अगर काम करते रहे तो मुक्ति के लिए दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है, वही कल्याण कर देगा। कल्याण भाव में है, निष्काम भाव है, संसार की कोई चाहना नहीं, लोग न पर लोग को सुख नहीं चाहते। यह श्रेयस जानने से तुम अर्जुन ने तीन बार कहा, दूसरे तीसरे और पांचवें अध्यायों में, निश्चित श्रेय हो, निश्चित कल्याण हो, ये उद्देश्य मुख्य हो, इस उद्देश्य को मुख्यता से रखे, और कोई कामना नहीं, और कोई वासना नहीं, और कोई इच्छा नहीं, केवल कल्याण के लिए, निश्चित कल्याण हो जाए, ये उद्देश्य रख करके अपनी मर्यादा अनुसार चलता रहे। जिस वर्ण के, जिस आश्रम के लिए वेदों ने कहा, स्मृतियों ने कहा, और श्रेष्ठ पुरुषों ने उसका आचरण किया, और विचार से भी अपने को ठीक समझता है कि मैं कोई कामना से प्रवृत्त नहीं हुआ हूं, अपने आग्रह से नहीं, जिद से नहीं, अभिमान से नहीं, ऐसे अगर काम करता हूं तो ऐसे करने से कल्याण हो जाता है। भगवान के शरण होकर सब कुछ अपने आप को और अपनी चीजों को भगवान के अर्पित करके और फिर काम करता है तो वे सब धर्म धर्म हो जाते हैं, जितने कर्म वो धर्म हो जाते हैं। खाना पीना, सोना, जगना, उठना बैठना, कार्य करना, अपने बल अनुसार जीविका के काम करना, खेती आदि, इन कामों को करते हुए कल्याण हो जाएगा। तो उद्देश्य एक तो एक भगवान का अर्पण शरण होना, ये ऐसी विलक्षण बात है, कुछ भी वो कल्याण करने वाली हो जाएगी। जैसे बालक माँ का होकर और माँ के सामने जो कुछ करता है उसे माँ प्रसन्न होती है, दौड़ कर दूर चला जाए तो माँ हंसती है, दौड़ कर गोद चढ़ जाए तो माँ हंसती है, पीछे से दौड़ कर पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसती है, कभी कभी रोने का स्वांग करता तो ही माँ हंसती है। बच्चे की जो ही चेष्टा होती है वो माँ का होकर काम करता है तो सब क्रियाएं माँ की प्रसन्नता करने वाली हो जाते हैं। कभी वो ठगने के लिए झूठ को मुठोता है, उससे खिलाड़ी वो ठगना चाहता है, कोई चालाकी करता है तो माँ समझ लेती है, वो तो समझता है कि मैं बड़ी चतुराई से मेरा काम कर रहा हूँ, इतनी समझ नहीं है, परंतु मन नहीं है उसका करता है, ऐसी क्रिया में लगता है तो उसमें भी माँ प्रसन्न होती है। माँ कभी मारपीट करती है तो केवल उसके हित के लिए ही करती है, और कोई मतलब नहीं है। तो सामने जो क्रिया करती है उसे माँ प्रसन्न होती है, काम जो कुछ करता है, ऐसे भगवान के होकर काम करो, कल्याण हो जाएगा। उद्देश्य हमारा कल्याण है और भगवान के हम शरणागत हैं, और प्राप्त कर्म प्राप्त हो जाए उसको करते रूप से करें, निष्काम भाव से अभिमान के बिना, तो वो काम कल्याण वाला, खेती करो आप, घर का धंधा करो, रसोई बनाओ, बर्तन मांजो, झाड़ू दो, जल भरो, शौच स्नान करो, कपड़ा धो, जो कुछ काम करो, बहन माताओं के लिए बालकों का पालन पोषण करो, रसोई बनाओ, भोजन कराओ, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, विषमता नहीं, अभिमान नहीं, आसक्ति नहीं, पक्षपात नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कर्तव्य का पालन करो, इससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, तो इसमें शुभ उपाय है शरण होना भगवान के। ये भक्ति सुलभ है। एक बात ध्यान देकर आप लोग सुने, जैसे अपने आप माँ बाप है, बेटा बेटी है, संबंधी कुटुंब भी है, कोई मित्र है, कुछ है, ऐसे भगवान को अपना मान ले। ये अभ्यास तुम्हारे है ही, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई भौजाई है, कोई भतीजा है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई अपनी जाति के, कोई दूसरी जाति के, कोई अपने मोहल्ले के, कोई दूसरे मोहल्ले के, कई अपने दोस्त देश के, कई विदेश के हैं, कई विधर्मी और धर्म वाले हैं, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ऐसे हिंदू कई है, कोई कान हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का हो, उस किसी वर्ग का हो, मुसलमान वर्ग का हो, ईसाई वर्ग का हो, यहूदी वर्ग का हो, चाहे पारसी वर्ग का हो, किसी वर्ग का हो, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और पालन करने में भगवान की आज्ञा, इसी तरह करे, पक्षपात छोड़ करोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो सबके कल्याण के लिए भगवद गीता है, इस वास्ते गीता सबको प्यारी लगती है। हमारे धर्म को नहीं मानते वे भी गीता का आदर करते हैं, गीता की प्रशंसा करते हैं, गीता पर अपने भाव लिखते हैं और बड़े मुग्ध हो जाते हैं कि बहुत विचित्र बात गीता में लिखी है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, कितनी बढ़िया बात है। करना क्या, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज दो हजार आज भी अभी दो हजार अभी अभी अभी इसी समय हो, राम को नाम जपो, भगवान का होकर के नाम जपो, भगवान का होकर के, तो भगवान का तो है, तो भगवान के होना पड़ता है ना, तो भगवान का होना क्यों पड़ता है, कि दूसरे के हो गए इस वास्ते, अगर और किसी के न होते तो भगवान के स्वतः ही थे सभी, ममान सो जीव लोग जीव भूत सनातन, अब किसी संप्रदाय के बन गए, किसी समुदाय के बन गए, किसी गुरु परंपरा बन गए, किसके बेटा बेटी बन गए, किसी माँ बाप बन गए, किसी के भाई बंधु बन गए, संसार में जो कि नाश हो रहा है उसका आश्रय लेकर उसके संबंधी बन गए, इस बात गलती हो रही है। और उसे समझने पर के भगवान के जो हमने वास्तव में है भगवान के, और भगवान में ही एक ओम बहु श्याम रचना की है, तो इस तरह से भगवान के होकर काम करें तो हमारे कल्याण हो जाएगा, निष्काम भाव से करें तो कल्याण हो जाएगा, तत्व का विचार करके अपने स्वरूप स्थित हो तो कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो हमारा निश्चित है अगर हम ठीक रास्ते चले, रास्ते न चले बेईमान करे तो बंधन होगा, न्याय नहीं होगा ना, अन्याय पूर्व काम करेगा, अनैतिक पूर्व काम करेगा तो कल्याण कैसे होगा। तो सबसे उपाय और श्रेष्ठ उपाय है शरणागत होना, भगवान के शरण हो गए। जैसे विवाहित जो भाई बहन है वे मान लेते हैं मेरा विवाह हो चुका, हम कुंवारे नहीं है, इस तरह से सज्जनों भगवान को मान लो, हम मालिक रहित नहीं है, निर्धन नहीं है, हमारे धनी है मालिक है बगैर भगवान के, इस वास्ते भगवान को अपना मालिक माने, भगवान के अंदर रहे, तो होए राम को नाम जो भगवान के हो गए। अब नाम से पकड़ो, कीर्तन करो, धंधा करो, संसार करो, पर भगवान के होकर के ही भगवान के शरण हो गए, और शरण रहते ही होते हुए काम करते हुए भूलने के हम शरण नहीं, ऐसा नहीं, भगवान को और काम करो तो सब काम कल्याण के कारण में जाएगा, व्यवहार का काम भी। इस वास्ते भगवान का यत करो से यदना से यद जोश ददास यत यद तपस्या से कौन दे तत्गुरु अर्पण मरे अर्पण कर ले, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जलता है, उठता है, स्नान सोच नित्य कर्म, घर का प्रबंध, अपने गाय भैंस भेड़ बकरी का प्रबंध, अपने सगे संबंधियों का संबंध, जो कुछ काम करता है सब भगवान का काम है। भगत साथ से जाता है तो भगवान का काम है, आता है तो भगवान का काम है, गायों का काम कर भगवान का काम है, खेती का काम भगवान का काम, माता बहन रसोई बने, भगवान का काम भोजन करे, भगवान का काम बाल बच्चों का पालन करे, भगवान का काम घर को साफ सुथरा रखे, भगवान का काम सब जितने काम है सब के सब भगवान के लिए करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने अभिमान पूर्व नहीं, अभिमान रहित होकर जो कुछ सामने आ जाए वो कर्म करो। इस तरह का भगवान ने उपदेश दिया। व्यवहार में परमार्थ की कला, काम तो करा जाए व्यवहारिक कल्याण हो जाए हमारा, तो व्यवहार में भी कैसे ही कोई काम किया जाए भगवान का अर्पण कर रही, भगवान का स्मरण करे, भगवान का है सभी, घर भगवान का है, देश भगवान का है, त्रिलोकी भगवान की है, सब परमात्मा के ही है। हम परमात्मा को काम करेंगे दूसरे बच्चे के चेष्टाओं से माँ राजी होती है, ऐसे भगवान हमारे कामों से प्रसन्न होंगे। तो वेदों में शास्त्रों में लिखा है, संत महात्मा ने अनुष्ठान किया है और मुमुक्षु जो कल्याण चाहने वालों ने किया है वैसा काम करते हैं। भगवान के शरण होकर भगवान के हम है, हम भगवान के, भगवान हमारे, और मेरा कुछ नहीं, मेरे भगवान है, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसे भगवान के हो या राम को नाम जब तुलसी को समाज, तो सच्चे हृदय से भगवान के अपनों को मान लें। अभी अभी इसी क्षण भगवान को मान करके निश्चिंत हो, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये अपने को मानना है, क्यों मानना है कि हमें दूसरे को मान लिया इस वास्ते, अगर किसी को अपना नहीं मानते तो भगवान के स्वतः है दो दूसरा है कि दूसरों को तो मानना नहीं, भगवान के मानदर्शन होना है, ये बात तो कहने में आती है, परंतु तो और किसी का मैं हूँ नहीं इतने से भगवान को तो हो ही जाएगा, कहे तो हो जाएगा न कहे तो हो जाएगा, क्यों भगवान तो जानते हैं, भगवान के हैं ही, कहने की जरूरत नहीं है, पर अपने संतोष के लिए कि मैं दूसरों का हो गया, हे नाथ मैं दूसरों का नहीं हूँ आपका हूँ, ऐसे भगवान का हो करके भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, और वक्त पर जो कर्तव्य आ जाए वो काम करो, करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। निरुद्ध क्रिया भी हो जाए कोई तो भगवान का अर्पण कर दो, वह क्रिया भी धर्म बन जाएगी। इस बात भगवान का उद्देश्य है तो भगवान के लिए काम करो, तो कब करोगे शरण होने से, तो भगवान का तो माम एकम शरणम व्रज, एक अनन्य भाव से शरण हो जाए आगे दी, अहं तो स्वरूपापे संपूर्ण पापों से मुक्त कर लूंगा। स्वरूपापे क्यों कहा कि युद्ध में होने वाले पाप से मुक्त नहीं करूंगा, अनंत जन्मों के अनंत पाप बड़े हैं उन सबको नाश कर दूंगा, मुक्त करूंगा तेरे को। तो शरणागत की बात मुख्य है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान के विधान में प्रसन्न रहे, जिसमें ये पांचों बात जो कहा करते हैं, भगवान की दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, भगवान का प्रसाद ही पाता हूँ, फिर भगवान की जाना ब्रह्मार परम ब्रह्म हो ब्रह्मावतम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि न परमात्मा की जो अर्पण है ये यज्ञ है बड़ा भक्ति, इस यज्ञ से परमात्मा प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें कथपता से चाहिए। नारायण नारायण, अब कोई बात पूछनी मत पूछो, इसमें से भगवान की शरण हो जाओ।